Ikaw lamang ang kasagutan sa aming mga katanungan. Ikaw lamang ang kasagutan sa aking mga katanungan. Sa piling mo ay mararanasan sagot na may katiyakan. Ikaw lamang ang kasapatan sa aking pangangailangan. Sa piling mo ay matatamo lakas na mula sa iyo. Kasagutan sa aking mga katanungan. Sa piling mo ay mararanasan sagot na may katiyakan. Ikaw lamang ang kasapatan sa aking pangangailangan. Sa piling mo ay matatamo lakas na mula sa iyo.